بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإمام، والآن مع الشريط 33 بعد 100 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيش نيرا في كاسيتا تزنجيري تكاسيتا الهدى والنور غالي جراتا شكن سورة وفتاوة شريعتت غهوجا يون اللام محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوتي يتكن دوبينك. Këtë kaset e ka inqizuar dhe ka kompletuar Muhammed bin Ahmed Ebu Leila al-Atharij, që gjindet në Jordan, zërka numri telefonit 98537. Kaseta numër 330 nga zinxhiri kaseta al-Huda wa al-Nur. Si jeni? Kefin se e keni? Mirë? Alhamdulillah. يا الله لا نسمع صوت فريا شيء كمية أظن كون هنا إنترسون تلين سنة ريت سنة في دواء مسيمة ما إنترسون شوم سنة كمار فيات يمكن ديمودت نزون كم جون عربة كمار دوس فيات تكيا في كويت Unë e marrë të i Kosovës. I Kosovës? Kam dëgjuar personalisht për juve, më ka interesuar shumë, prandaj me ardha ditë gjumon, falim i regullisht gati gjumon atje, po s'ken më nësif që të dojnë edhe më takume në interesuar me ditë. Fillimin së me filluem, për vetë e në zonë siri, unë po dinë s'ka. Rruga ma e drejt, ma e letë për neve. A kemë shumë gjuhën në Harapshe ki mundesh me kalzuhë që ke zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din. Ama në haqë të një une gjuhën e mësojmë ashtë tonë me dëvar librës. Ma fartë për me folë gjuhën arabe nuk jemi jaftë. Unë, sikur që kujtaj e keni malë është, unë kam dalë për Shkodrës, kam kenë i vësër, 9 vjetë kam kenë. A për marë është? Po, po, e kuptë të mirë. Kur kena ardhe në Dimeshk, mësa mej e kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak janë, pakisë. Lakin mesanej, kur kam ardhë dhe jam dha burë, në gati e kam harruë. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuhë e Shkodrës është nuk është të kur njuhë Kosovës. Kujtaj që edin të këtë mesede. Qënë që na kur këna kërë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosovë, për Kosovës. Më zorë këna mujtë më marrë vesh për shqoqit. Tukën që të dhe janë shqiptarë. Tukën që shtu. Si mundet me kënë puna, mësi që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherë në bëhet në zorë puna. O mërvesh? Ha. E një gjedit, por më mërvesh vetën për tijet, qëka dhe me vetën muë, duhet paksa me përpjek juhën shqiptarje me gjuhën arabije. A din pak. Tayyip. A bu aş mümkazı ve seçti kafaşı o çiyet. Arapça. Yani nahnu tulab huna. Cena anak alim yuva. Ve sallana annek min kabil. Huna. Ve yani ahbabna en narak. أهلا مرحبا ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم أيوة شو بقى شو تيات يعني شو مية باشو مهيج أشواجي بريوة ممسوة يوهني عربية چنك أي مسلم نكمومة ممارش دين إسلامية حتى ولو كي أشهوجي مص شكور كي كاكان تربار مملكية التون لكن كوسمون ممارش زوتي جلشانه وشخفات القرآن الكريم هذا فيغمي صلى الله عليه وسلم خطت من حديث الشريف نكمومة مكان سيكورتي كافان زوتي جل شانه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نكمومة مشكوة مئيس الدريد إلا كورت مسوهة كجيوة في زوتي جل شانه أكاؤول قرآن ما كنت جئوا قرآن عربيا في كل كفة المصحف غير ذي عيواج ما يطاري فرز قريه منسوك الجوان هنا يفضل قيوة مكان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكاني برشو مهية أمام سوق الجيو تمام نكاش مقصود من سوق الجيو عن عامية قديش أفول كريت كيام في الجنس العربي يا أش مقصود من سوق الجيو كي فون اللغة العربية الفصحى قديو نكاش ممكن من سوق في هاكت وإنما في كتابت لذلك انتوف كي يو كيني قدرت كيني طاقات مهين شكت كسم كيف شكاكتو شكت كسم ما سبارت كيني مهي كي ممسوه جوهن مسامي كيني برش مهي قسم الشريعة أثيرا مني ممارشت شكا كميني بشرياتت مدام كيني ممسوه جوهن عربيس أو مرشت يعني انا دريتوني يو سي سي هوجيوني سي مفهم ما انا دريتو نيفه يعني شفار ليبراش مليزو سي تاش كاله ليبرات تيرا شو بوديم ليبرات مليزو بوبليونا فيوز جاهل تاش تيف تيوثوش اتونا اتا بوين شاشتو لان دجوي ناني يو شفار نسي هاكي نكتو شكو هاو تي بقال زنتي تي فش عشت امر طبيعي تنتي أي إنسان في نقاع علم انتي وفي كي مقصد في سوالي تيكالزو وفار جهة سلمة سيدة كي تيه ممر وشت كاشت هاكو من أتمسيلة كا أو كيني بربارا دي أولا دي أول مكنوة që kje ullë është ullë drejtë që ka marrë që kalibë e një me ecën të. Lakin, e që dhe me ecën këtë ullë, si kur që thash sparit, duhet me ditë juhën e arabije. Por që këtë sebeb, ju thash ju keni me mësu këtë juhën. Që kja është ullë a parë, ullë a dytë me vetë, ullë a matë. Që ata dhe mëzë që eqin si kur që ka thonë Zotë i Gjellëshenu në Kur'an, si kur që ka dhua sparit në ajet në edhe sirati mustakime fëtë të rjo, ka ajet e shumë si kur qëllin i ta'ala, fa in të nazatum fishi, fa rudduh ilë Allahi wa Rasul. Kur tjetë punë të shtu, duhet me vetë gjithësi në meselës që mimi të filan alimit kështu a filan alimit kështu me kalzua që ka kemi mi e me mi tash gjawab tjetër me delil për Kur'anit e për sunnetit. A keni tash në zemër misal por më kallëzu që ju shkeni me ba për që këtë mesele. Misal, a kejnë atër? Po, nuk e dhimë në thash kur në gjama, më thëllën. Kur kemi një problem, një mushkile, në janë dhe ulema thot, kjo është e vërtet. A mora, lakin kallëzë një mesele, si kur shka. A kënë hëtër gjë? Jani me zhebet. A? Jani thët, unë jam... Hanefi, jetë të thët shafije, malki. Jani kjo, mu po mdoke që është pak si... është, jani, ju asër ala... Por që këtë sëbëb vetëm për të kalzaj, a u palypi për qëtë, më më kalzu një mithal, që jam mithal që sësh eri. A mura është? Që tha në dhahib, që i fërë në dhahib arba, duhet gjithësiri musliman me ditë në mirë që këta në dhahibet nuk janë për dilit, lakin janë ba më thëmej kanë ardhë këta në dhahibet. Këta në dhahibet ata që i bahët nispet tyne, ata nuk kanë vëmë në mërhebë. Abu Hanifa, Shafi, Malik, Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë firë halkun që i kemë me eqë si kur që i thonë në juve. Lakin, kanë thonë, na qështu kemë marrë vështë për Zotit, për Pejgamberit, në qëfë që a kemë marrë vështë mirë, kemë me e qështu me mirë. Ja, kemë marrë vështë keqë. Halin qëtër ka marrë vështë mirë, mas e qëni me mirë, e qëni me atë halin qëtër. O mërë vështë të, a, lakin, shka ka bawa ki në sëmaj, masi që kanë arë të katër imam, gjithë të jiri imam kanë banë të asëb halku, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë banë këta katër mezhebe, si kur që me kanë katër dianeta. Këtu nuk ka gjajzë në islam. Muslimani e ka bërsh me ditë qëka ka thonë Zotë i Gjellëshanu, qëka ka thonë Pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Në shartë që mas më kapë me një imam, e me dhanë imam të tjerë. Jani, muslimani thëtë, qëri imam është haku me të, اون دو ما ایش متا لیکن نو که ایش متا یه فصیل فیال چه که فول چین چین دیسا فیال یان دریت دیسا فیال نو که یان دریت فکور امر رشو زن چی چی که فیال چه که فول که ایمان اش دریت ایش متا یه ایمان چه تر که فول دیسا فیال چه را دریت ایش متا كيفتو فت زوتي جل شأنه القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لكن كيفكش أمر رشكرك من كورفت زوتي جل شأنه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوه إلى الله والرسول نكش مقصود كي أكو جاسيل إنسان ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكشني نكيان قاطر نكيان قطر ريج يان منية ما أليف سيحال كورت مرشي هناك كان يعلم أكي برشتيكي نكي عالم من الذات كورجنة المسيلة كي جن هاتر که برش مزید یک انسان که اش عالم سه زوتی جلشان و قفان فاسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون فاسألو اهل الذکر اهل الذکر یعنی اهل العلم بالقرآن کورتا مرضشتی فلان انسان عش عالم القرآن ونكمونة مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كل يد عالم إن حديث في النبي صلى الله عليه وسلم فقرآن نكش ممكن ممار وشت إلا ما سميتني في النبي صلى الله عليه وسلم فمرنش تماما رجاء يفهم كورس مرنش دي سافيال في نار فك ساتيكت مسئلة كمرنش فمرنش مير كوي ساتيشتو فهم لتن قرآن نخميرت رشت إلا ما حديث فيغامي صلى الله عليه وسلم قرآن فت ذوتي جل شأنه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكرى زوت جل شأنه إفت في غمي صلى الله عليه وسلم هنا أكا مجدري في كتب قرآن قرنيتية برشكة الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن برشكة أكم جري قرآن قرميتي يا رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم فرسبب كيتي نبع تفسير أبيان تكت قرآن هالكت نبع بيان تفسير نبع ترجمة يعني مثلا دوات ممارش في كل بيان في كار آمني إن كت آية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين في كل بيان كار آمني إن سنة السنة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيت أكلي مين كنت حديث ألا كويتي زيت الخير أكلي مرش أكلي مرش كتبت حديث طيب كورسات زوتي جل شأنه القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين الناس بالسنة ما نزل إليهم أذا كنت تيتي كنمار رشت مير شا akademi për profesorët të uje, sënneti është trakisma, fjala pejgamberit, edhe puna të ije, edhe takriri të ije, së përdi që më thonë shqipënije, takrir dhe më thonë, është një përën, e nuk e bën inkarë. Kështu thohet harapshë, të kryet. Pëlqim. Dhe me thani që? Pëlqim. Qish? Me pëlqyje. Me pëlqyje? Pëlqim, po. Pëlqim. Ma. Maksud, sënit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idhen, me sënit merët Kur'ani resht. E që nuk din sënit, nuk është mëmkin me merë Kur'ani resht. E më resht? Këtë të shë duhet më nalë pak me ju kalëzua një mesele muhimë. Khusus në profesorët që i mësojnë shëriat të dionë sëpë në gjamiat nuk bajnë ihtimam heq për që këtë mësjele që i rahi kalëzaj që tash. Ju edini shumë mirë që sënët i përgjame s.a.s. jeshtë atuj hadithi tije ka au e kanë ba tërakisma sahih e hasen e dhajith. Yani nukash ayy hadith ki amin insani duhet me besue me da tazdiki peygamber sallallahu alaihi wasallam ka than ya se ka shum hadithe ki halku ya kan ba nisbet peygamber sallallahu alaihi wasallam peygamber iska haber hiç edini kut mesele asumur vast pastën do jam për reportat. Yani hadithat që janë shkruar në kitabe, jesë i folin hoxhat, nuk janë krejt sahiha. Ka disa pjetine që janë sahiha, ka pjetine që nuk janë sahiha. A hadith më dhua, yani. A mërë është të fjallë? Gjithën e kjo tre grupe, hasën, sahiha, dajë. Ha. صحيح حسن ضعيف صحيح والحسن مونت مثلا مسلماني كورتيت حديث صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثلا مونت ني طاني سبت تغامير كتشال اما كورتيت تكسب التريتي ضعيف Nuk është gjajit me thënë ka thënë pejgamberi s.a.s. Se pejgamberi s.a.s. ka thënë në hadithës fahih Men këdhebë alejja mutaamiden fel jetë bërua më kadehu minë në nërë E të rinu i këtë hadith Ka hadith qëtër Fëtë pejgamberi s.a.s. Ej që e kalëzën një hadis për mejët e nuk e din që është sahih e kam thonë vëqët kë është rëndësaki dytë rëndësaki parë e që ka rëndë për mi të gëmës a sëllëm rëndësaki dytë e që a thonë këtë hadis e dhe nëshër në hëtë janë Elham. A mërë është këtë hadisi dhëtë? Oj. Por që këtë sëbëb, thërëjnë ulemat, kur ejuhel muslim, kur nuk e din që filan hadis, ka thënë të jam e sallëm, a nuk e din që është sahih, jesë është hasen, për ti nuk është gjajnë me thënë, ka thënë të jam e sallëm, kështu a kështu. A mërë është? Paj. Kërë të mërë një vështë që sëllit e përgjame s.a.s. رجيم ساتراتيسما صحيح حسن ضعيف ضعيف المكجاوز من قضية من بعض روايات كور تميني بروفيسور نيوي يفد طافان بيغامي صلى الله عليه وسلم تشتو تشتو دوت نصان معذرة هل هذا صحيح أم لا كنتي يفون يوى أتونا كأدب كنما رغشت يوى كي نكشت جواتي لحديث كي أفول انهاركو الصحيح سوك من رغشت يوى كاش ناد المجيك يعني وطلبت يفون بروفيسوري نصيح تشتاش مسئلية لكن أشيف ممرش سيكو حديث سيكا الزن سيما رهوج ياسا دكتور ياسا بروفيسور أعش صحيحة يا أكثرا كو أش مضطر نشوف سيكا علم أذا توتت في زوت جلشانه مسمفول ران أو مرشت ران أفهمي رنسك رنسك توتك مكان رنسك إذا عشت أعلم يقضن والله هناك مكنوكة حديث أنه كدية عش صحيح عش ضعيف أما نشوف عش رنسك إذا ينزور أمام قربارة طريبة مثلا والله هناك كدية كاميطان شيء الصحيح كتو تشيو كين مذيب سيكور شيء صام الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا دوهن مذيب في علماء في كان معرفة حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم أبان تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف ان عالم الاسلامي ست بقيت شوم شوم يان جهسيد علم تفسير فقه لغة بلاغة منطق كتاين نتكريت كعلماء شمتا أما علم الحديث المديد تيري أش صحيح تيري مكش صحيح ثم بكيش يعني دنيا كريت لذلك أش برش بر طالبة علمي ما كنوة كتابة دجنسة نجنس كالذن حديث صحيحة فقط بس جنس شيتر كالذن حديثة كشتو أكشتو يعني بكريت أجناسة صحيح حسن ضعيف لكن نكذن تمييز نكذن تيري الصحيح تيري الحسن تيري الصحيح تاتي تابة نكشت ميل نكنو أيو داش كا هوبلي أمر نيوز كلمة هوبلي يعني طبيعي أول نكبرني وش كتير أصحيح كتير أصحسن كتير أصحيح كورجيت كون تشتو كين منار ديسا كتابة كي يان خصوصي بر حديث صحيحة مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب دي كتابة علماء المسلمين كان با اتفاق كيان أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم لكن كتو أشنيبون زور شم نكدي أكنك نو ديكور صحيح البخاري يسا صحيح مسلم كتا دي كورا كالزون حديث كالزون ما نسان كأن علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نقديها كرتوك يا فيال ديكور ميوة شو يا بي ايه افامين الشبهات لكن عنده ميزان كتاين هابيس ما سوء المت بيني ها؟ بيني شيخنا العلم ما قلن يعني بدنا نترجل شيخ في شيء جديد يعني من خلونا لخص القول في شيء جديد لا ما في شيء هذا يعني ذاكرين اللي بيسمعوا من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا الامر طبيعي هذا جدا هذاك من يوغوسلافيا كوسوفو مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوغوسلافيا وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سالتك ام لم اسالك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشراكسي راسا الى يوغوسلافيا ولا انتقلت قبل يوغوسلافيا الى بلاد اخرى؟ اب جدي ذهب في يوغوسلافيا على طول. جده؟ اب جدي ابو جده ما شايف؟ فاذا قديم هو اصل شركسي قديم. الشب الثاني هناك. ايه هو يوغوسلافيا يعني. في المسجد الاخرى في نفسه اللي هم هذول الشباب. ايه نعم. صحيح البخاري صحيح مسلم وكان شكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شكروا ما نسن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاد شتيتن أو مرس كفال كويس إمام بخاري أو مسلم يرك الزين هديهن الدون ميات شتيت ومي صلى الله عليه وسلم كالزين أولا تيكا أول تيكا سيئول يقامرين هديه يتونه شخصي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس ليش جاش بساهر ما تيفر بساهر ما طق مثلا يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان كيغامية صلى الله عليه وسلم تيكتا آمنة تي يعني كمان في كيثرت أكاءً من مصطلح من مصطلح إسناد بخاري ومسلمي كورك الزون حديث البيغامي صلى الله عليه وسلم أكالزون تكد سورة فتحدثني فلان يعني هو جيتيه هو جيتيه كمار في رجستيه كي هو جيتي كمار في التريت الكاتر التاستيت ديري كيفين ت صحابية پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابية فت اكمي پیغمبر قافان چشتو چشتو يا اون اكم با كوبا چشتو چشتو چكد سلسلة چتا آمنا اكا آمن اسناد حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم افاين هرابشا المتن المتن فشيو كوردوني مكفوين شو كتاب مكنوة كلمة با شم زور مكنوة كآمنة نخمرني باش كيان كآمنة لكن ما كبعي ممار متن الحديث أمور باش كلمة متن يعني خيالة متغامية صلى الله عليه وسلم كتو دوهة مكنوة يعني تشطي باي مثال دوت مكنو ميليتر ني صحيفة جيسا شكال باش شجيسا أف آمنا حديث بيغانا صلى الله عليه وسلم يمنا سمي برشكت سبب فرنبا أودا كالاي بر أميتر بيغانا صلى الله عليه وسلم كان آل دساء لنا نص بخاري مسلم كان با اختصار بخاري مسلم كان شكرتوه أمر يشكر فيهم كان شكرتوه شكبان شكبان كنت شكرتين كان هيك سنادين كان هيك خلان كان كذو في هذا الكلام صلى الله عليه وسلم هذا بونتي هنا كان با تسناني زبيت مختصر البخاري يعني كم هيك تا أسانيدت كم كذوت شعرة البيغمبر صلى الله عليه وسلم كم بسكيس جزري بار بش ما قبل برطارة زدبيت تتشي تكلت وقت ينتو بسكيس جزري دوت مختصر البخاري هذا برطرمية نعلم أكاهم من الحافظ المنذري شكا نشتاب أكا مشهورة شتابي فيه أكاهم من شتابي الترغيب والترهيب بنواكية اليومي كتأمن الترغيب والترهيب للحافظ المنذري تكو حافظ كبا اختصار صحيح مسلم كهيك أسانيلت أكا قلزو سيال في البيغامية صلى الله عليه وسلم أولا أكام با تحقيق كتاب هذا كان بسيس تفنيزات بيت يعني هذا تش ينتو با بسيس ديتنهر تكتش كتابك يا مختصرات أشمير في رؤية مكنولة أنا مويت من الرشد كاكماني فتكيا أشعورة طالبت كيدا من الرشد شريعة إسلامية سيكور سيكار إزوتت مثلا في بيغامي صلى الله عليه وسلم أما كتابة كيرا فكا بصحيحة أبي حسن أبي ضعيفك كتابتي كنوين هالكو هو في سكورتي كتابة سباري كاني كسم كيتر كتابة يعني خصوصي طرمي كالزو هالكو كي تكو حديثي كتابي نكاش صحيح أجزائي يسعاش موضوع كمان كتابة أكيني برش مكنوة كنتي ليمي شمهر بسا حديثة يان إله يسفيه جلاله يسفيه بروفسورة إلى آخره تو كان تكتا حديثة كميني نكيان صحيحة هنا يقضي الآن تش نمثال كنتاش مشهور شم جامية فرمي درس من بيرت شهو بحوزة منات درس هيتة يوم الجمعة كاشكرو دساء هلك فرمي قد دير بناكي شكل كميه إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام أشكرون في حديث شم جميع في حديث مكفحي كتابة قال زوي كي كهديث نكاش صحيح أثيرا نونة طالبي علمت مسمي قال زوي كهديث تين كرام فرمي پغامي صلى الله عليه وسلم أي كرام فرمي پغامي صلى الله عليه وسلم أكا جزان هين جهنم وليعز بالله تعالى أنا دلتان سؤال بنا كي أدير كتا دايت كي Zayıf. Aynen. Yok aşağıya. Şu ilan bu kısma kitabı ve hadisi akeli başı meknuva. Kısmi par ki kalzoğun hadisi sahiha veç. Kısmi dül ki kalzoğun hadisi zayıfa veç. Çöpür kitabı meskunami ta hubbi. Ömer veşi kültürata. Lakin فهم أيضاً أكاني برش ممسو جوهن جوهن عربية كل ما يطاري واجب أشكر يورا تنتي كورت كنواني دوهت ممار رشت أيتي زدن ممار رشت حرابشا نكافة إذا مكنون قرآن نكافة إذا مكنون حديثين في قناة صلى الله عليه وسلم زوتي جلشان ونكافة قرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها برشكت سبب علماء موشم كان ديد في كورتي أدين كله تالكو نقاش ممكن جهة سيري مسلمان مكان هوج مكان عالم مثلا نقاش ممكن جهة سيري مسلمان في نقاش عربي نقاش ممكن كورت من قرآن ممارغش كفت قرآني Çünkü mübzen cihaz arabiyye. Çıkarken daha önemli maçmış. Akan daha tercihime Kur'an'ı. Akan daha tercihime. Tercihime cihaz Türkiye, İspanyoliyye, Fransiyye, İngilizce. Ama şu kalksı. Şu sence hatana kanil, kanil tutan? Akan neyi taşlayıp an hatır. Dash një vjetë në kam firë këtu në Kosërije, Shërdije, e shkoha, kam thojnë një hojë, kujtaj që i që kërë emën e kam shkruha. Ka ba, ka thojnë me muëtëmar islami fi Mekka, që unë kam të fësirë, kam ba të rrënë e Koranin, lëgër Albanië. Dëmi bastis kanë shkru për një qësë këtu që keni me fol me fulani me Shehel Albani me në kazu që ka një tërgjimit Koran dëmi bastis kanë shkru për një qësë këtu që keni مفول مفولاني الشيخ الألباني من كذو كي قال ترجمة القرآن من جوه الألبانية إن كنت كل ما رشت عاشق ترجمة صحيحة أو يا سدودة كل ما جاي السكرتير كي كانت الكونسولية أو السفارة شو من حديث إفاش أنا nuk mundem me hi në këtë punë. Tha, i fashë du sebebe. Sebebe i parë, së vëkë vetën tesh me lanë punën tëme që janë në hadith. Janë në punën për me lanë me marrëvesh Kur'anin kretë muslimin ولو تزدين ممار غش حرابشة أمار غش مترجمة كعش برش لكن كتواش المسئلة أهو شم شم شم شم فالنباط موش مكان شم شم كتور ما شم كيف مسلم ولو تزدين ممار غش أمار غش مترجمة بعد دو كيسمة كعش برش ترجمة لفظية ترجمة معنوية شم شم شم شم يعني لم يبا كذية تنكتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية لها دك اسمة ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة معنوية يعني لم يبا كذية تنكتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال، مثلا قل قل نونش مثال ترجمة ثوري هو أي أحد ني كاش كيفون ترجمة لفظية. ترجمة لفظية في القرآن نكاش ممكن جيفة سيدي فيال، نكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كاشي فيال أو مراش نورشيتو، لكن قادسة فيال القرآن نكاش ممكن نبا ترجمة إلا ما تفسير، إلا ما تفسير. شكرا مثلا تم تفسير يعني يفعل دوت نبا تفسير مدير فيال أو مسري فيالة أو مرغشية برشكت سبب دساء ترجمة فرنسية هسا إنجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجنة كور كان با ترجمة دساء آيات ترجمة لفظية أنه كاش ممكن با ترجمة لفظية كان برش براتلتي كان با ترجمة كتران نبا ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان برش برتاني با ترجمة مادي فعل متري فعل. مثلا ما كان قلزو دساتي دي مكنوة فرنسية كوركا با ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كلمة هناك آيات كل شيء أديني أي كي قانونوها نقاش جائز مشيئة نقروني بس كورتيت لنم جيتا يعني كتول شفت زوتي جل شانو اشيائز مفيد بوري مقروني وات ماتا او مراج ديري تيتو شفت مسي تكافان احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. كتو كابا زوت جنشانو تشبيه شو كفان كتو تشميرني بس غلط انتي كان باعتا مترجمينت كفان هن لباس لكم كتشنا دون بلا ترجمة ناجي انتون هن يعني غلط لباس لكم لباس بنطلون يعني تيشة هن لباس لكم وأنتم يوشيون بوها يوني كمان تيشة ترطى ترقرا كشتو ببا ترجمة تريشة معناها مقدم معناها بوكر إيش خديت مبا دوت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال يفيال دوت مبا ترجمة مدل تري فيال ما أبا ما ترجمة فيال فيال هن ني لباس دو لهن تري تشكفوننا هن أتا لباس تيشة لكم يوى كتري فيال كساري فون ترجمة لفظ لكن نكمل توش كا مقصود هو هذا ذاك أم لأنه هذا من الكنون يا كيف سيدون مبا ترجمة تش ألبانية كدوت مثلا هن لباس لكم يعني كتقرأ يان majuse e një vore, si kur të isha të si njëshni. Pasha sa fjallës në përflesmi, që kësa u thonë tërgjimet mana. Ja tërgjimet lafëve. Por që këtë sëbëb thonë u lëmat, me ba tërgjime Kur'anin lafëvën lafëvën, nuk është mëmkin. Pësa, që në që gjuhë arabije, nuk ka gjuhë qëtër, që është mëmkin, me eqë me ta fjallë fjallë. A më rrëf? Një ka gjë një hiqajet, një ka ba ki nua. Edhe ka misal qëtër për që këtë në fjede. Misal bukur. Jam për pjek një herë me një që ka i thonë shqypë Harabësha Kësis. Që i thoni? Poezi. Që është? Poezi, poetarë. A, këtë fjallë unë në këtë dijë. Jani hojët e na të shkije është Kësis, i thoni. Si i thoni të shumë, shumë? Jem tërpjek me ta një herë. Unë jem të ufod në disa yani, shoshtit thonë për islam, që islami është sahihë, islam duhet më kërën kretë, dinin kretë halkë që janë dënja i dhe akhiri, e i të binë. Më sënëj, une shukata, e i që me thonë, bëdë e bil kadam, si thonë që, ka njës fjallë, ka njës më folë, njës i më folë. Që fatë më si qështu, është dini ujë. Ai pa dhe më folë, dhe kënë së padin që më folë. Nini që të vetër, fatë më si qështu së islami ujë. Pse e keni ba të këfir Atatürk-in? A pa shirë një kushkaj, shkaj larkë shumë, yani. Atatürk, Mustafa Kemal. Pse e keni ba të këfir, yani, e keni qitë fi milletit. Kam thëllë shumë, yani, kam thëllë shumë më të, rë, më kësadri ka një mesele. Edhe në tërgjimet Koran. E që ka thët, pëse ju thoni nuk është jail një ba të rëgjim e Koranin? Ju muslimën të në thët një dhe i. Pëse thoni nuk është jail një ba të rëgjim e Koranin? Unë i thash, ka ke më kësut tipi të rëgjimit? Të rëgjim e lafëdhija, e më të rëgjim e ma'navija, kujtaj që e mërë një është të shkëtë, kojë. Aja, të rëgjim e lafëdhija. Këllëtë lë edhe mustahil. Ka nuk është mëmkët. Ka pësa, i thash, le të banë një fejrëdë me tyre. Ti e arabije, profesor janë. Unë të ka dhe një ajë dhesh, në mëshë mi ba të rëgjeme në gjuhët e Fransije. Kë ka kënë Lëbnani, atë e folin Fransije shumë. Një ajit shkurt shumë ka zhova. I thaj shkala të ala, vëllejli idha asata. Vëllejli idha asata. Bane të rgjumë me gjuhë fransije. Kujtaj kështu paksa. Fa... Qumana vëllejli idha asata. Kultu lu hadha hua shahid. Asata. Harapsha ka dy mana. Gjithë e cili mana i vjen zëbë tjetërit. Asa akbala. Asa edbara. Asa akbala jani arvi. Asa edbara shkuri. فشخص يعني دي معنى يعني دشمن كورد مثلا تي فلاني كار تي ابتريش كفت فلاني كاشكوه كاش فريال متناخد لكن شتون قرآن كفان والليل إذا عس عسى تقالي معنى مؤجد يوهرابشة مؤجد سه ذات جل شأنه كرثت كتو والليل إذا عسعس قل مقزو كدريتني تيني ذات جل شأنه هالكت يفت شتوني ناتا كوريا ناتا أكوشخل ناتا تدي معنى نفعل يا مقصود نوقت أمورا وجدها ها تمام إذا أنا أتي كسيسي تشتي كيدا مبا ترجمة كتفيالة عسا عسا أكي فيال نجوم فرنسية نفيال كذن تقديمنا فيا سكا إذن نكاش ممكن مبا ترجمة قرآن ترجمة لغوية فشخبنتي تشكتو ما دام طبعا اعتراف كيف يال اللغة الفرنسية سيكور عصاصة نفيال كالزن دو مانا فتا اونك شتوش خباي ثم والليل إذا عصاصة يعني ناطة كور شكوين أكور دفين إفاش كيك شكوين تلت فيال قرآن فتا دي فيال والليل إذا عس عسى كفا كورد فين كورد شكوين ودي فيال كتو ف تصنطرا اتفاديش كبصول لكن دمفول ثم نشكام تيمثان والليل إذا أقبل يعني إرضي أشكوه ثم إذي يشكن يشكن إفاش أطدك يا إذي دشمن مفعلني زوتت عيش عزا ثلاثة نظر شكفة ثم أنا با إجتهاد أشف تيد معنى إبورتيك آيات الطارة ديتا ثلاثة أمر يقض زي إفاش بذن فوي ف والليل كورشكن كذي فعل عفاش كألا فعل انترس معنى التيسر كوريين مكاكازوية أثيرا كسيسي أموري واش تمام كي نكاش ممكن نبع القرآن ترجمي لفظية فعل ما فعل أما يفعل نبع ترجمة ما زلت فعل أش ممكن أذكيكو أش واجب كل علماء كيان كريت الأمة الإسلامية كي كان برش مبا ترجم القرآن كل جسد ذي نجو مارواش مسلمان كريت القرآن الكريم كشتو يعني أبا نصيب من يكذوه كني تترجع شيخ تاش يا أفل مسكي بالي Нисо, фалдо можда. Подам ташна ќе му куптувате. Чувсте не ние понафет не ќе куптуваме си си шпет. Таш на тој ќе му куптуваме. Он е таш дома сам не фиал. Водиме насеха. Дуга ти уташ наед. Ен ахкаме шаријата ислам. من با عادت عادت که کن آرد پی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی چیتون عادت مفی مدورت یا دورت شیفون کسای دور دورت جا جا یا چکا کسای شیفون دورت جاست دورت مایت نه دورت مفی مدورت جاست سا کفان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. هالكو صد نكشتون كما سيدفت نقدين أما أيتي أش مسلمان مصباري أديت أدين شريات إيد سيكورتي كافان زوتي جلشانه سيكور كالزو مصباري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أورا في غمير صلى الله عليه وسلم قشت أورا إنساني كي دمئيتن كل دنيا سكالا جيا إلا نكا كالزوات e falti shka pata më fol. Unë pata me thonë që neve po na pëlqejnë shumë fjalët e tua. Edhe amunëm na tash këto derisa jemi këto se i nxon si ti ose ju jeni shumë janë më shohur që shtojnë. Do ni nxon si ti me marr më sin njoft një herë ose dy javë një herë ose do ni liber janë ti juën më na ose por ju e kam bash ما يا ما ينافي وقت يعني شكور كي بلوت امور باش لكن تلبسا ور مكان كيا بربيكن يو ممو انا ما يو اشمير نشوفي موناني مي فال në ljumon në qëtë gjamië kur është fiqon i vaktin i juj është munasib mu përpjek me mua është munasib më ardhë atje mu përpjek me mua më shanë përshka me i nabë vetën juve një vakët që mu përpjek shtu e me mi vetën shka keni suale. A mundi me bërë kështu? Po mundi. Por kështu, une thëm ju nëtë vëkt juve khususi, qënë që jeni muhajgjërin këtu, amma si kërë që pashof një halkën, nuk mundi me nabë gjëvab illa me telefon. Kështu mundi me esë, inshallah. Ne dhe në kakru dhe pas funi e kësi vitër. Edhe mas porti dy avdjet nga utojnë. Dhe sa do kemë prapë lidhje, kontakte, për me intereson ma shumë e vetë me ditë diqka. E me pas kontakte gjithë dhe gjumose, në kosë në këtu me lanë. Nuk kësh pas në ashtë edhe të ngesë. Në disa fjallë pa banë në shkojnë, nuk ka marrë vashta. Ose dhe të kalzoha, janë gjua jonë, rrër gjua jua, mësani unë kam hru disa fjallë. Qëka për fatë? Anë së dhe bëjë kohën, anë nëhënë të nësafir e këtër i shqiba dhe salatët të sabië, ila biladina, o alën dole Albania, kema në alë, futihat, janë. Ejna. Së më halë, anë, jimkin dhullu lë khuruj, janë kema kane min qabët. ماذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هنا بعد ثلاثة أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به نعم نلتقي يعني تتلقوا من العلم يعني نعم أنا أنت مشغول جدا كما نرى في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شلقرة تعرفون هذا سمعنا سمعته هي هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت. في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك، إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ، فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا وبيسألني. هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ، يعني أشبش. أمندش من أشتروني ثوق ليتر برشامو بأبو شاكرا نا دوت مندومي مشكوة، يعني من أشتروتي ورقة صغيرة مديت أي شيء تينك يدرقواتي. أنا بحكي معه هلا هاتفيا بدون ما نكتب ورقة، في مانع؟ لا بس عنوانه تصل. هو ساكن عند المسجد، هو سكنه في نفس بيت المسجد محمد الشاكرة. نعم. أما أحمد السارك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي. نحن ساكنين هناك. وين؟ في دوار ثامن. يعني محمد الشاكرة أقرب إليكم. نعم أقرب إليكم. إيه بس هذا أوضح أفرغ، هذا أفرغ. على كل حال إذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شكرة فأنا بتكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله. جزاك الله خير. حاول الخميس يحضر درس العربي. درس عنده؟ كل يوم خميس. كويس، هاي كمان فائدة منيحة. من قفر الندى وبل الصدى. ما ليش؟ إذا شكوني يوم الخميس سيمثان شب تايتل يوم جمعة تايتل بعد المغرب بعد العصر بس العصر عنده في المسجد كويس درس يعني النحو والصرف في اللغة العربية جيد. هذا ضروري. لكن مقصود شيء كل شيء قالته من ما مارش قراني علم النحو هذا كثير ضروري جدا. إذا ما تون نهر النياف باكم مفا يعني. جميع. جميع. إيه جميع. سيكولتي وفاش بربارت تشكوني من مسات نونا مغفر كيفا يطفوني كريني ترياه يعني ترياه ممكن مغفر كيفا بربارت تشكوني مساماي كرديني إن شاء الله بيني متمير بربارت نعطت يعني شو كويتاي کوچکانی من گفتم شکمونی مبا سپدی شما یفان چین چین نگری شکاکی مار لشتی و تابیتی تابیت که اکسو که تابیت نیه. اونا نیا جیس. نیا جیس. فاس. هذا الذي أخذته هو من حقهم. نعم. وهو يجب أن يسمحوا لك به. سامحونا. من الوقت الذي أخذناه منكم. نحن أخذنا منكم. لا هذا وقتكم. ما أكن فاسيا لما يوه كتاكن أرض مسيوه نشوف انتي كان فول ديشكا كفيال تي كان فول نكا كان حق مفول انتي فيالا كفيال يوه أمور غشتا بلتكت سبب يفاجوه تانتي كت وقتی که مارتی پاکیس مفت پاک یعنی ایساش که نکاش وقتی یویش وقتی کتیم تکن آرد پرچی که سبب پا لیپیم پی یوه من ایفاد نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين سويتي؟ ايش نش؟ الحمد لله. سلام عليكم. kur bën më ardhë. Pa kujtoha pa kësoha. Nesër ja, mas nesërit, mas nesër. Mas nesër? Sikur atë ditë, sikur atë natë. Mas latijet. A mëra është? برضه تبع يوغوسلافيا. الو يعني فهمت انه من يوغوسلافيا؟ حكت لي الاهل. الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في كل يتوفل ها؟ مكمل رشد Që e zani përkësa, zani së fëdijet? A? Që... Në të alej... Arju me në khanë në gjemiën,